सरस सुपावन शक्ति है तेजोमयी अपार हे आनंद स्वरूपिणी मम हृदय कर उजियार। आराधन तेरा करूं निश दिन आठों याम घट अंतर शक्ति जगे गाऊं तव शुभ नाम। पतित पावनी मात है बालक शरण तिहार मंगलमय वरदान दे यही विनती बारंबार। जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ। क्या मनहर नाम सुहाया है क्या मनहर नाम सुहाया है वारों सब कुछ माँ चरणों पर वारूं सब कुछ माँ चरणों पर मेरे मन को ये भाया है जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ। पुंज है करुणामयी है आदिशक्ति जग जननी माँ जय माँ। हे प्रेम पुंज है करुणामयी है आदिशक्ति जग जननी माँ तेरा वरद हस्त मेरे शीष रहे तेरा वरद हस्त मेरे शीष रहे बालक तेरे चरणों में आया है बालक तेरे चरणों में आया है जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ। गुरुदेव के अंदर बैठ के माँ तुमने खेलों को खेला था। जय माँ गुरुदेव के अंदर बैठ के माँ तुमने खेलों को खेला था। उस मंजुल वेश में आकर के उस मंजुल वेश में आकर के पतितों को गले लगाया है, दुखियों को गले लगाया है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू। जय माँ, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, तेरा ही तेज समाया है, तेरा ही तेज समाया है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। नमस्कार मेरा बार बार है शक्ति तिहारे चरणों में। जय माँ, ओ नमस्कार मेरा बार बार है शक्ति तिहारे चरणों में। मुझ अधम पतित दुखिया को, मुझ अधम पतित दुखिया रे को, करुणा कर हृदय लगाया है, करुणा कर हृदय लगाया है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जो पाऊँ तुमसे पाऊँ, जो दीवे उसमें हर्षाऊँ। जय माँ, माँ जो पाऊँ तुमसे पाऊँ, जो दीवे